سورة البقرة درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ألا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم كلا تاسو يا موسى اي موسى لن نصبر على طعام چری صبر نشکولی پا خوراک واحد یومان دی فدولنا نو غوارا زمانگ دا پارا ربکا دربستانا یخرج لنا چی رو باسی زمانگ دا پارا مما تنبت الارض داغسنا چی زرغنی زمکا من بقلها دا تلکارو دا دینا و قصائها او دا بادرنگو د دینا و پومی ها او دوگی د دینا و عدسی ها او د دالو د دینا و بسلی ها او د پیازو د دینا. قال نو فرمایل ورت موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی آیات اسو غواړی په بدل کې هغه سیز هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دی بلذی په بدل د هغه سکی هو خیر چې هغه غوره دی اهبتو نو کشی مصرن خارتا فَإِنَّ لَكُمْ يَقِينًا سَتَأْتُونَ دُبَارَا مَا سَأَلْتُمْ أَغَاچِتَا سوي سوال کوي ستاوس دُبَارَ دي أَغَاچِتَا سوي غواړي وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالشَّفَ دي ماندي خواري وَالْمَسْكَنَةُ أَوْ رَسْوَايِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ فُغُسِ سَرَدَ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ دَادَ دي وَجِنَا زَكَدِي چيو کانو یکفرون بی آیات اللہ و دی چی کبر بی کوپ آیاتون دا اللہ تعالی باندیم و یقتلون النبینا او وجل بی پیغمبران بغیر الحقی بغیر دس جرمنا ذالک بی ما عصو دا پا سبب داغی چنا پرمانی کڑی وا و کانو یعتدون او دی دا حد نتیری دون کیم. سورة البقری دړومبای ایسه سلورم باب کې خطابات سته ذکر کیږي او په خطاباتو ستهو کې دړومبای خطاب او په دې کې اته نعمتونه او دعا زابونه او تتمه دې خطاب کوي په ترغیب ال ایمان ول اعمال الصالحه سره. اته نعمتونه ذکر شو نجات من الفرعون نجات من الغرق عفا بعد الذنب اعطاء التورات عفا عن القتل حیات بعد الممات تزلیل العمام و انزال المن و سلوه او انفجار الماء من الحجر دا اته نعمتونه ذکر شو او دوم او دا اتم نعمت په منځ کې یو عذاب ذکر کو په سبب د تبدیل له قول سره چې هغه وینا چې الله تبارک و تعالی ورته د ګناهونو د معاف کېدو دپاره ویلي و د هغې په ځای د دنیا سیزونه وختل شروع کړ په هغه ټیم کې هغه وخت کې او دلته اوس هغه دویم عذاب بیانېږي پس د اتم نعمت نه چې انفجار الماء من الحجر فانفجرت اوبیدې د دې دپاره دولس چینې د هغه ګټې نه. نو د اتم نعمت ذکر شو د دې نه مخکې یو عذاب ذکر شو په سبب د تبدیل د قول سره او په هغې مونږه رڼا وغورځوله چې وګوره قول بدل کو نو مستحق د عذاب وګرځیدل من سومره د نبی علی السلام اقوال بدلو او هغه چاله ترجیح ورکو چې پاغه باندې هغه سره دلیل نه او مونږ وای دا پلان کی بابا جی سی ویلی دی او پلان کی بزرگ سی ویلی دی نو پاغه باندې الته مونږ رڼا واچولا چې هغه اقوال او هغه ذکر چې هغه مونږ ته د شریعت نه ثابتی هغه کول پکار دی ځکه کچری مونږ په دین کې چې الله مونږه د کم سیز د پاره په مونږ باندې ځمداري خېدا نو انو شو برابر ولې د ځان په کې نوی نوی سیزونه راولو هغه برابر کا د ځان په کې نوی نوی سیزونه مراواله کم چې د تعالی تبارک وتعالى او د پیغمبر نه نقل دی هغه برابر کا نو په کار دی چې مونږ هغه برابر کو نو د ځان په کې نوی نوی په مونږ باندې ځان باندې بوجونه یک دونه سبب د عذاب ګرځي سبب د مصیبت ګرځي سبب د پریشانای ګرځي نو دلته اوس دویم عذاب بیانی کی په سبب د تبدیل د نعمت سره وایز قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی ای موسی علی السلام لن نصبر چری صبر نشکول علی طعام واحد فیو قسم خوراک باندې فادعوا لنا نو غړ زمنګ د پاره ربک دربستانا یخرج لنا چرو باسی زمنګ د پاره مما تنبت الارض دا غسنا چې زرغونه یې زمکا کله چې الله تبارک وتعالى ول په میدان تی سارای سینا کې هغه خوراک تیار ورکاو نو سره زی سوخ پس دی دغه تیار خوراک په ځای باندې هغه خوراک مطالبه وکړه کم چې د زمکینه په مهنت سره راوځي نو موسی علی السلام ته وی چې مونږ په یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولای ته زمنګ د فارا د الله نه سوال وکړه چې موږ لا دا سيزونه راکي کم سيزونه چې دلته ذکر شوی دي نو کله چې موسی علی السلام ته دی دا خبره کوي چې موږ لا هغه شی سپکار دی چې زمکه زرغونه یې غسه شي دی مم بقل هاد تلکارو د دینا تلکارو کې دا ټولی سبزیانه را لې وقثائها و دو بادرنگو ده دینا وفومها و دوگی ده دینا و عدسها او دو دالو ده دینا و بسلها او دو پیازو ده دینا از دل تاو گورا اللہ تبارک و تعالی و اللہ خوراک ورکو نیچه خوراک بدل کو نروستو انشاءاللہ را روان دی چه اللہ تبارک و تعالی پی زلت او خواری آن راوسته ده نو دلته صرف زمنګ استاوز د پاره سوچ پکار دی مونږ ته هم تعلیم دی چې هغه یو قسم خوراک بدلو نو ګوره څنګه مستحق ته عذاب وګرځید نو نن چې مونږ هدایت په کوم رائے بدلو چې هدایت په ځای باندې مونږ د ګمراهۍ لار اختیار او الله راته د هدایت لار خودلې ده او دا هغه په ځای د ګمراهۍ لار اختیارو الله راته د توحید تعلیم را کړی دی او د توحید رڼا را لېږلې ده او د الله د وحدانیت په ځای باندې زه د شرک لار اختیاروم الله تعالی راته د نبی علیه السلام هغه طریقې چې په هغې کې ستا د دنیا او د آخرت نجات دی د هغې په ځای باندې زه بدعت خوښوم او را اخلم نو وګوره هغې چې یو قسم خوراک نعمت ولې د نعمت په شکل کې ورکاو الله تبارک وتعالى تیار چې یې بدلو نو مستحق عذاب وګرځیدل نو زه د الله تبارک وتعالى د کتاب په ځای باندې زه د الله تبارک وتعالى د هدایت په ځای باندې زه د الله د پیغمبر د سنت په ځای باندې نورې لارې چې اختیاروم نو دا ولې موږ پریشان یو ولې ار سړی پریشان دی د دې وجه نه پریشان دی چې موږ هغه صحیح دین د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې زمنګ د زړه د قرار او زمنګ د ژوند د تیرولو لپاره کم پکارو هغه موږ نه د خپل کړي صرف تاسو د یورپ هغه خلکو ته وګورئ چې کله هغه وکټېدل چې په دنیا کې بغیر زمنګا دی یو بل سره په داغي په ملکونو کې دی یو بل سره د خپل حقوقو د پیژندلو نه بغیر زمنګ په دې ملک کې امن ناراضي نو چې کله هغې د یو بل ته د حقوقو پیژنګلو وکړه چې دا به هر سړي ته خپل پل حقوق دا میلاویږي او ورکول یې شروع کړه په هغه ملکې خوشحالي ده په هغه خلکو باندې د دنیا په لحاظ سره دا یې د چا نه اخیستې دي دا د اسلام حکم چې ستا په ملکې بیت المال مقرري او د بیت المال ته کم مالونه راځي هغه به د ناچاره او د عجز چې کوم دی مرسته کوي هغه به د شپېته کلیزې د پاسه چې او سړی د کار نه وځي هغه د هغه د پاره د مرستې سبب ګرځي او ستا قومي کارونه چې کوم دی هغه په سیاست په طریقه باندې نه کېږي لکه زموږ په ملک کې چې څنګه د ځان نه اختیار من جوړ کړی هغه هم چې 100 روپۍ راشي په الله یقین کوي چې هغه 100 روپۍ ستا د پند لپاره راوځي پای کې اول چې کم دی چې کم دی نستا چک جوړیږي هغه ځای کې 15% کو 20% کټ کی نو چې څنګه تا 15-20% پیغی دنه کټ کی نو څنګه چې ستا یې مینې دی او ایم پی اے دی نو دا هغه پکې چې کم دی نو ځان له 10% هغه وی پلان کیه زما غي ساته را کړ دا وا متجزانان ته پته نه لګي نو دا سړی چې ستا د کلی کم دا پن ډال راړي نو 10 یا 15% هغه سړی د ورکی کم چې دا د کې منډه تړله والی او دا پنډه مقرر کړي نو بیا محکمه والا تراشه ګوره کم محکمه والا چې تا نه دا کار پاس کوي کا کنګریټ دی کا دیوال دی کا هغه چې کم دی د سکول چت دی او کنه لار ده چې تا نه پاس کوي هغه 10-15% پکې مال راکړي نو ستا د ملک هغه مال وګوره په کومه طریقه باندې باندې شو ولې چې طریقه یې ټوله غلطه طریقه یې ټوله د سر نه غلطه ده او ټول خلک په ګناه کې گیر شي او هغه سړی چې ځان نه مشر جوړ کړي هغه په ګناه کې لطفت دی آرام راړي آرام ورکوي آرام خورای آرام مانی چې کوم نه خلک رضا کوي او خلک هم وایي یار کار یې وکړو کوڅه جوړ کړه کار یې وکړو چې کوم نه اسکول یې جوړ کړ کار یې وکړو دا جوړ کړ ټول ګناه کارونه دي ادا کې منډي تړلې دي زمونږ ټوله ورځ او شپه نو آیا وګوره چې د الله تبارک وتعالی کم نظام موږ د پاره مقرر غیر زمونږ د دنیا د پاره واغست نو موږ ته کامیاب خلک وایو په دنیا کې او موږ نه کامیاب یو سره د مسلمانانو نه کامیاب ځکه یو چې موږ د الله تبارک وتعالی نظام نه دی منلی من د الله تبارک وتعالى د پیغمبر نظام منلې نه دی کدا دی اومنه ته به دا غي نه زیات خوشاله نن ار سړی یورپ ته روان دي زمونږ ملکونو د مسلمانانو د ملکونو و یې تا حقوق ملاویږي خلکو اعلان کې اجتماعي تور کې ته وګوره د ملکونو مغي تبارک بل طرف نه چې ظلم کوي افغانستان ته وګوره سوریه ته وګوره عراق ته وګوره دا رنگی دا ملکونه ټول زمونږ ملکونه ټول دا غي په دا کې چې ساري وي او هغه کوي دا ولي دا دین نه دل ریوالي د وجنا او د دین سره د دین سره هغه محبت چې کوم من ته خودلې شوی دی په هغه طریقه باندې نه چلی دو د وجنا وګوره طعامي بدل کو نو صالح جوړ شو نو موسی عليه السلام ورته وي قال او فرمایل موسی عليه السلام اتستبدلون الذي اياتاسو بدله کې غواړی هغه سیس هو ادنا چا ډیر معمولی دی بلذی هو خیر په بدله دا کې چا ډیر غوره دی معمولی سیس مطلب دا چې مشقت په کوي مهنت په کوي او تکلیف په دته ملاویږي کله وشو کله ونشو او دا خو بالکل تیار خوراک تاسو لپاره راځي او خبره ما په دې کې څه شک او شبهه د آرامي هم نشته نو تاسو داسې یو سیس غواړی چې هغه غوره اگر ډیر معمولی دی دغه په بدله کې چې غوړه د الله درکې نو چې دا غواړی اې به تو مصران نو کو شیخ ارتا لال شی مصر تا کمرات ته نه مصری نو د مصر خار او کنه مراد ته نه د مصر نه خاري نو هر خار ته لړ شی فین لکم ما سالتم نه کینن ستاو د پاره دی هغه چې تاسو یې سوال کوي چې تاسو یې غواړی نو چې کله دا خبر دی وکړه نوست الله تبارک وتعالى طرفنا العذاب اعلان وضربت عليهم الذله والشو په ديمان ذلت والمسكنه او رسواي يا والشو په ديمان ذلت والمسكنه او خواري وباء بغضب من الله او غير شو په غصه سره د الله تعالی نه ذلك دا خبره بانهم زكديچو كانوا دي يكفرون بايات الله چه کو پر به کو پایتونو د الله تعالی باندې ويقتلون النبيين او قتلوا البيغمبران بغير الحق بغیر د سجرم نه الله تبارک وتعالى وي د عذابونه په دی باندې د دې د وجه نارال چې یو خدا چې تکلیف او ذلت په برخه شو چې تیار خوراک په ځای باندې د مشقت او د مهنت سيزونه وغوښته ده دویم دا چې د دې یو خبره خو نه ده یک فرون بیا آیات الله ګوره تاسو به خیال کړی چې څنګه دریاب نه راپورې وتل رستو به ان شاء الله راشي موسی علی السلام ته سوې اچ علنا الہن کما لهم الها ال تس درګاونه خلک یې ګر چا پیرا ګرځیدا د دې موسی علی السلام ته وای چې څنګه راپورې وتل من لداسي خدایان پکات چې دادی څنګه دین موسی عليه السلام ورتوي هؤلاء متبر وباطل ما كانوا يعملون ده تباشوي دي تاسو د دې دا تبعد تباشو لار غواړي موسی عليه السلام او تباشوي ویل دي نن چې څوک دا خبره کوي چې دا درگاه ول تبادي او دا مشرکان دي وې دا مر پنځ پیران دي ملک روان نبی اخو موسی عليه السلام سره د دینه چې دا یې را وسره مو چې زمانه کې بنی اسرائیل جدا شي نبی ابو زیه واز سکو او د دې هر خیال نه دي ساتلې وې کالار نه جدا شي زما بیا سکو مونږ وای کو کوم را نه جدا شي زما بیا سکو مونږ دا سوچ نه کو چې الله را نه جدا شي بیا بز سکو کالام پرې خود بیا بز سکو دا سوچ پکار دی مخلوق په الله تبارک وتعالى د رضا دی په الله یقین کا پلورونو کې سړی جګړونه کې پکور کې دن او درې ورځې پس لس ورځې پس شل ورځې پس میاش پس کال پس هغه رونه چې بیا یو ځای ناست دا رضایي به وشي د مخلوق خو هغه رضایي بیا نه کېږي تاسو ته مې یو خبره کړې وه که نه وه کړې وه الله عالم یو سړی په بازار کې جړلې چې په بازار کې جړل نو خلکو د تپوسو کوي خیر سبا به ورته زه ووایم نن لار نو په مقبره کې سبا له جړل نو خلک راغي وي تا ویلي چې را سبا به ته ووایم پرون دې په بازار کې جړل نن مقبره کې جړل دا څه وجه ده هغه ورته وي نن درته ووایم د دې حد وی په بازار کې مې ځکه جړل چې الله اواز کوي چې و بندګانو ما سره صلح وکړي نو تا ټول په بازار کې هر سړی په خپل کاروبار کې دی او هر سړی چې کم دی نو الله تبارک وتعالی سره صلح ته نو تیار چې ما وکتل یو خوا بل خوا د دنیا په چکر کې نو ما وی چې جړل مې چې یاره مخلوق ته الله چغه وی چې یاره و مخلوق زما ما سره صلح وکړي یو خلق نه کوي ما جړل د مخلوق په حال ا چې مقبرې ته لړم نو ټول مړی وی یا الله مونږ ستانه صلح واړ الله پاک وی زو صلح نو کوم چې د ګناه په حالت کې د شرک په حالت کې راغلی نو په دې جړل چې دی صلح کول غواړي الله سره نه کوي نو موږ له پکار دی چې الله خپل کو ان شاء الله مخلوقات په خپل شي او که الله مو پر دې کو نو بیا اس مو زمنګ نکیږي نو د دې وجنه کفر پایاتونه د الله تعالی باندې یو کو پرې خنو څنګه چې موسی علی السلام لړ او تورات یې لراړو او سامیری ولا سره جوړ کړو د سرو نه ولا سخي جوړ کړو او ازونه په کې پرې خو دې دل ودا دې موسی علی السلام نه خپل الهه هر څه ویلې الهه خو زبستا سودا دې اغه ته په سجده پرې وته نو یو کفر نه نو الله تبارک وتعالى وی یکفرون بی آیات الله چې کو پرې کو پیاتون د الله تعالی باندې و یقتلون النبیین او ابل رز بیا ذکر شو چې الله تبارک وتعالى دې موږ ته پټا ګډا ګلې ځانو خل نو یا کسان تی موسی علی السلام ور کړو راځي چې بوس نو یو خبر نه و داسې مطالبه کول دا د الله په آیاتونو باندې کفر نه دی ويقتلون النبيين او قتلوا البيغمبران بغير الحق بغير د سو جرم نه پیغمبران براتلو د الله تبارک وتعالى د حق بیان به کو هغه بینه پرې کو دی هغه مړو ذلك بما عصوا دا په سبب د هغه چې نافرمانی کړي او وکانو يعتدون او دي د حد نتیریدون کې په دغه پرمانه کې یو یو سړی نافرمانی وکي او وافش الله تبارک وتعالى وي دا غنا فرمانه په بدل کې چې تا کړی و او ته ماته را واپس وې ا بدل زه ختم هم کوم او دا غي په لای ثواب دی دا ولي کلی شو چې تا زما د یری نه پرې خو دی دا الله دی یری د دې وجنا ک په تور شپ کې یو ګنا یو سړی دراشي او دې په دغه ک تور شپ کې وای چې هر مخلوقات خو ما نویني الله نه خو زپټې دې نشم نو دنه دا ګنا چری به ونشي خو چونکې دی خپل ځان باندې الله تبارک وتعالى حاضر ناظر اونګڼي دغه ټیم کې نو دغه ټیم کې د ایمان ولی سړی نه اوچت شي وای دی اوچت اوچت ګرځي د ایمان د سړی خو چې کله دی د ګنا نه فارغ شي بیا د ایمان ورته واپس شي که په دغه حالت کې مرګ راغی ایمان اوچت اوچت دی ورته دغه حالت کې ولی نبی علیه السلام وایي من تشبع بقوم فهو منهم کم قوم چې چا سره مشابهت وکړو د هغې سره به د قیامت پر ورځ باندې پاسي. نو دا څه پته لګي چې مرله سړي مرګ سړي له په کوم حالت کې راځي؟ نو د دې وجې نه حاضر ناظر د الله ذات ځان ته ګڼل پکار دي، ناپرمانۍ نه چې سړی ځان بچ کړي. دا یو ناپرمانۍ نه وه، ودي چې ناپرمانۍ به یې کولې. نن موږ له پکار دي چې د ناپرمانۍ د الله تبارک وتعالی نه توبه وباسو او الله طرف ته رجوع. وکانو یعتدون، ودي د حد نه تیریدونکي. یو ناپرمانۍ، دویمه ناپرمانۍ، دریمه ناپرمانۍ، څلورمه واپس کېدل نه. نو دا د حد نه سړی چې واوړي بیا الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه حدیث کې راځي چې زړه په د باندې د ګناه کولو په وخت باندې یو تور داغ لګي. نو چې دی بل ګناه وکړي نو بل داغ لګي، حتی دا چې ګناهونه دومره وکړي چې دا زړه بالکل راګیر کړي دا داغونه، نو بیا دته د حق او د هدایت هغه لارې بندې شي چې نوره دی په ګناه کې دیت او پیت شي، بیا دته ګناه ګناه نه ښکاري. زمونږ استازو د پښتنو په ملک باندې د نن نه دیرش کاله او پنځه دیرش او څلوېښت کاله مخکې چرته د زنانه فوټو چرته په پښتونخوا کې تاسو لیدلی په روډونو باندې، او چرته زنانه په بازارونو کې بغیر د ډکو برقو نه تاسو لیدلی وي؟ موږ نه وي لیدلی. ډکې برقې ډک چیلونه به ورسره چیلونه ورسره پړونې ورسره چې کم دی برقې به وي، روپے والا عجال والا برقی به وي. نن د پښتنو چې ځان ته غیرتیان وایي د هغې زمونږ حالت ته وګوره. موږ وم چې کوم نه خپل ځان په کارو چې الله طرف ته خلک زور کوي، نو موږ ناپرمانۍ طرف ته زور کوو. دا د حد نه تیرېدل نه دي. نه په کار چې ناپرمانۍ د خپلو کورونو نه وباسو او د الله تابعداري هغه اختیار کو چې د حد نه ورتیر نه شو. وګوره د حد نه تیر شو الله تبارک وتعالی د عذاب مستحق وګرځېدل. وایذ قلتم، کله چې ویل تاسو یا موسی، اے موسی، لن نصبر على طعام واحد، چری صبر نشکولې په یو کس په خوراک یو ماندې، فدع لنا، وغواړ زمونږ د پاره ربک دربستانه، یخرج لنا، چرو بس زمونږ د پاره، مما تنبت الارض، دا غسنا چې زرغونه یې زمکه، من بقلها، د ترکارو د دې زمکینه، د سبزو د دې زمکینه، و قثائها، د بادرنګو د دینا، و فومها، او د اوګي د دینا، و عدسها، د دالو د دینا، و بصلها، او د پیازو د دینا. قال او فرمایل ورته موسی علیه السلام، اتستبدلون الذی، آیا تاسو په بدله کې غواړی هغه سیس هو ادنا چې ډیر معمولی دی، بالذی په بدله د هغه سیس کې هو خیر چې هغه غوره دی، اهبطوا مصرا، نکوشی خارتا، فإن لكم، نبیستاز دا پارا ما سألتم، آغا چه تاسو سوال کوئی، ودربت عليهم الذلت، والشب ديمان الذلت، والمسکنت، او خواری، وباء بغضب من الله، او گیرشو پغسی سرد اللہ تعالینا، ذالک دا دیوجنا، بأنهم زک دیچیو، کانو دی یکفرون بآیات اللہ، چه کبر بیکو پا آیاتون دا اللہ تعالی بانده، ويقتلون النبيين وقتلوا البيغمبران بغير الحق، بغير دس جرمنا، دا پیغمبر خو جرم نو. ذلك دا خبرا بما عصوا، بسبب داغي چودي ناپرماني كون كي، وكانوا يعتدون، او دي دا حد نتيري دون كي، پدي ناپرماني كي.